www.project.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλερης και Κωνσταντίνος Πουλής, και τι μου κάνετε και πώς είστε και πώς τα περνάτε, παιδιά. Θέλω θετική ενέργεια. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε ακούτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε είστε στα σπίτια σας, είτε συνδεδεμένοι στο chat, είτε δεν είστε. Έχουμε και ένα κοάλα που ποστάρει ένα κοάλα και είναι το Inception, τα κλασικά του chat που περνάμε. Θάνο, ακούω ότι τα δεδομένα είναι πάρα πολύ καλά. Ποια δεδομένα απ' όλα? Τα πανδημικά, τα υγειονομικά. Πώς το λένε? Ναι, έχουμε πεντάλεπτα αισιοδοξίας. Επειδή ρωτάτε, είναι το γνωστό πεντάλεπτα αισιοδοξίας. Ακούω ότι πάμε καλά. Ευτυχώς έχουμε ένα αυστηρό μέτρο μεν. Χρειάζεται υπομονή και συνεργασία από τον κόσμο. Αλλά τα μέτρα φαίνεται να αποδίδουν. Έτσι δεν είναι? Καλά, το διάβασα λίγο διαβιαστικά. Τώρα μπορεί να λέει και το εντελώς αντίθετο. Υπήρξε μια συνέντευξη, τέλος πάντων, του Νίκου Καπραβέλου, του διευθυντή της ΜΕΘ του Παπανικολάου, και γενικά θα λέγαμε ότι το κλίμα είναι μαύρο κατά μαύρο. Δηλαδή, χονδρικά, το ζήτημα είναι ότι, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει κάμψη της μετάδοσης του ιού παρά το lockdown. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι δεν δουλεύει καλά στο lockdown, πως δεν είναι αρκετά αυστηρό, και συζήτηση για το τι μέτρα είναι αυτά που μπορεί να χρειαστούν. Έχω μερικές ιδέες γι' αυτό. Και ταυτοχρόνως υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι καμία έκπληξη για εδώ που μας ακούτε και λέμε μόνο αλήθειες, αλήθειες και μόνο αλήθειες, που είναι ότι τα εμβόλια δεν είναι αυτή τη στιγμή λύση. Τα εμβόλια συζητάμε τώρα αν μετά το καλοκαίρι θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτά αν όλα πάνε καλά. Με ρωτάς, ποια είναι τα δεδομένα, και απάντηση είναι δεν ξέρουμε. Και είναι φοβερό το πόσο δεν ξέρουμε. Πριν πάμε στα εμβόλια, δηλαδή πότε θα εμβολιαστεί ο κόσμος είναι ένα άλλο ζήτημα. Το πρώτο είναι πώς πάει το lockdown? Δηλαδή, έχεις ένα πράγμα ότι σε όλο και περισσότερες περιοχές, λίγο-λίγο, πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6. Στη Βιωτία έγινε τελευταίο τέτοιο. Ένα. Δύο, γίνεται κουβέντα για το ανεμπόριο. Παράλληλα γίνεται μια κουβέντα, μήπως πάμε σε σκληρό lockdown τύπου Μαρτίου. Εντάξει, δεν έχει και στις δουλειές έχει διαφορά το lockdown του Μαρτίου σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας το Μάρτιο δεν είχαμε. Μπορούσε να βάλεις το 6 και να βγεις για βόλτα και 11 το βράδυ. Υπάρχουν παράλληλες συζητήσεις και που έχουν να κάνουν και με το πώς ανοίγει η οικονομία και με το ότι, παιδιά, μπορεί τα κρούσματα να αυξηθούν, οπότε πώς μπορεί να πάμε και σε λίγο σκληρότερα μέτρα. Εγώ νομίζω, και αυτό υπενισόμουν πριν λέγοντας ότι άμα απορείτε πώς και δεν πάει καλά, ρωτήστε εμένα. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα μεγάλο μυστήριο και ο Παπα-Νικολάου μας το είχε πει στη συνέντευξή μας εδώ πέρα πάρα πολύ ξεκάθαρα. Όποιος εκπλήσεται, κοροϊδεύει. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι δουλεύουν, μετακινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς, πάνε στις δουλειές τους, τι θα γίνει δηλαδή μετά? Γιατί να μην έχουμε κρούσματα? Γιατί να μην έχουμε εξάπλωση του ιού? Παράλογο δεν θα ήταν να έχει σταματήσει αυτό, αφού οι άνθρωποι κυκλοφορούν. Πώς θα γίνει δηλαδή? Όταν δεν υπάρχει μέρημνα, δεν γίνονται έλεγχοι. Γίνονται συστάσεις στους εργοδότες. Δεν υπάρχει μέρημνα για τα μέσα μεταφοράς. Γιατί να μην έχουμε δηλαδή συνέχιση της μεταδοτικότητας, της μετάδοσης του ιού? Δεν μπορώ να το... Αυτό μας έλεγε και μου φαίνεται, εδώ που τα λέμε, μου φαίνεται και κάπως λογικό. Απ' την άλλη, δεν θα ήταν λογικό επίσης να υπάρχει μια συζήτηση που να φτάνει, να περνάει από την ενημέρωση των αρμοδίων και να φτάνει μέχρι τον Πρωθυπουργό, που να λέει αυτό που κάνουμε, ρε παιδιά, δουλεύει. Αυτό που κάνουμε είναι δύσκολο. Εγώ δηλαδή, που υπάρχουν πράγματα για τα οποία χρειάζεται να μετακινηθώ, πώς να σου το πω τώρα, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από δραστηριότητες που δεν είναι απαραίτητος επαγγελματικές, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις και που προφανώς δεν είναι διασκέδαση και δεν υπάρχει διασκέδαση. Και που κάθομαι και αυτοσχεδιάζω να δω τι διάολο να στείλω γι' αυτό. Δηλαδή χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάποιος να κρατήσει τα παιδιά να πάω έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εντάξει, πάρα πολύ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Και λέω, τι κάνω τώρα, με τι μήνυμα τα κάνω όλα αυτά? Τι κάνω, στέλνω 5 ότι είμαι και καλά ότι είμαι σε διάσταση με τη γυναίκα μου και τις πάω τα παιδιά? Και είναι ένας παραλογισμός καθημερινός για το πώς να διαχειριστείς αυτή τη φάση με την αστυνόμευση, τα πρόστιμα και αυτά. Και την ίδια στιγμή λες, δεν μας λείπει μια συζήτηση που να λέει, παιδιά, αυτό που κάνουμε δουλεύει? Είναι αυστηρό αυτό που κάνουμε? Είναι κάτι το οποίο είναι πιεστικό προς τους ανθρώπους? Δουλεύει, επιτελεί τον στόχο για τον οποίο το κάνουμε? Δεν θα ήταν απλή αυτή η ερώτηση? Δεν είναι κάτι που έχουμε όλοι μας την αγωνία να μάθουμε την απάντηση? Γιατί δεν τίθεται αυτή η ερώτηση? Γιατί δεν γίνεται αυτή η συζήτηση? Παριστάνουμε ότι δουλεύει, έτσι δεν είναι? Παριστάνουμε ότι δουλεύει, λέει η Μέριλ Πόπο, όλο τα ίδια λέμε, ξεφτύλες είναι τι είναι. Παιδιά, προσπαθούμε εδώ να κάνουμε δομική κριτική. Τι να κάνουμε τώρα? Θα πάμε. Υπάρχει και ερώτηση. Κάνει ραδιοφόν το Μέρα? Ναι. Δεν το είχα δει. Ναι. Πισόπλατη μαχαιριά Βαρουφάκη. Όπα, όπα. Θέλω άποψη Κωνσταντίνου για πισόπλατη μαχαιριά Βαρουφάκη με το άνοιγμα ραδιοφωνικού σταθμού Μέρα 25. Και, παιδιά... και πάει ο Βαρουφάκης και βάζει εκπομπή 5 με 6, ρε. Φαντάζεσαι. Και τραγουδάει τραπ. Αυτό θα ήταν το μεγάλο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι εμένα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτό δεν λειτουργεί. Εντάξει, όλη αυτή η ομάδα των... πώς θα τους πεις αυτούς, των αιρετικών επιστημόνων, οι επιστήμονες που δεν είναι στην Επιτροπή και που λένε ότι τους κατέβει και που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα hoaxes, να εξηγούν στα hoaxes την επιστήμη τους. Φαρσαλινός, ο Κούβελας, όλοι αυτοί που δεν είναι στη φάση εκεί πέρα του Τσιόδρα να προσπαθούν να εξηγήσουν ότι πάντα τα κάνει καλά η κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκφραστεί για το, όπως και ο Ιωαννίδης έχει εκφραστεί για το lockdown, ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε στοιχεία εμπειρικά που να δείχνουν ότι καλώς το κάνουμε. Και εγώ δεν, Καταρχάς να εξηγήσω ότι επειδή μπορεί κάποιοι να μην έχετε ακούσει συστηματικά το ραδιοφωνό μας, να διευκρινίσω ότι δεν είμαι λοιμοξιολόγος, τώρα τελευταία έχω γίνει, αλλά είναι μια συζήτηση στην οποία αρκετοί ειδικοί λένε ότι όντως δεν υπάρχουν ασφαλή ερευνητικά δεδομένα που να δείχνουν ότι καλά κάνουμε. Αντιθέτως, υπάρχουν αρκετά στοιχεία προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και εγώ λέω, είναι παράλογη αυτή η συζήτηση να γίνει? Επειδή το κάνουμε, δηλαδή, είναι ταμπού να αναρωτηθεί κάποιος μήπως και κάνουμε βλακεία? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που παρακολουθούμε με τις κουβέντες που λένε ότι, ξέρετε παιδιά, περιμένουμε τρίτο κύμα, δεν πάει καλά, δεν έχουμε μείωση κρουσμάτων, αυτή η συζήτηση νομίζω ότι θα πρέπει κάπως να σε προβληματίσει. Ωραία, και τι θα κάνουμε δηλαδή? Κάπως δεν υπάρχει ένα τέτοιο ερώτημα? Εγώ θα έλεγα ότι μου φαίνεται λογικό να πει κανείς, αν αυτό δεν λειτουργεί πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί αυτό που κάνουμε είναι δύσκολο. Και τι λειτουργεί σε αυτή τη φάση, είναι το ερώτημα. Δηλαδή, αυτό που θα λειτουργούσε θα είναι μια εντελώς διαφορετική στρατηγική, που σημαίνει ότι κάνουμε μαζικά τεστ παντού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Τώρα με αυτό το πράγμα, εντάξει, ναι, okay, έχεις κρούσματα, μαζεύεται ο κόσμος σπίτι του. Και είναι γενικότερο δηλαδή. Θα σου πει άλλο, μα δεν βλέπετε τι σημαίνει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, που συζητάνε ξανά για τρίτο lockdown κλπ. Ναι, σε μεγάλο βαθμό η Ευρώπη θα διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο. Άλλες χώρες, π.χ. στην Ασία ή στην Κούβα, ξέρω εγώ, που έχουν αναφέρθει, το διαχειρίστηκαν κάπως αλλιώς. Και αυτή είναι η κατάσταση, και αυτή είναι λίγο η μέρα της μαρμότας που ζούμε, που κάθε μέρα βγαίνουν τρεις λοιμοξιολόγοι, ξέρω εγώ, στα κανάλια να σου πούνε ναι με αυτό, ναι, όχι, εγώ προβληματίζομαι για τα σχολεία, όχι, εγώ πιστεύω ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, όχι, αυτό, κάθε τόσο έχεις αποφάσεις. Όχι, καλά που τα στέλνετε στα σχολεία, γιατί ο κίνδυνος είναι στο σπίτι. Ναι. Η οικογένεια είναι με αιστεία υπερμεταδοτικότητας, στείλτε τα στο σχολείο να γλιτώσουν. Ναι, λες και μετά θα κοιμηθούν στο σχολείο, ας πούμε. Και ακούς όλα αυτά τα πράγματα, παράλληλα ακούς μια συζήτηση για τον εμβολιασμό, η οποία επίσης είναι να έχουμε να λέμε, ξέρω εγώ, τι κάνουμε και τι είναι το σχέδιο κλπ. Και είναι όλος αυτός ο κύκλος. Έλενα Μπονάτου, γίνανε μελέτες στην Ελβετία. Μια μεταανάλυση των μελετών στη ΣΥΠΑ. Δεν δουλεύει το lockdown, ήταν το συμπέρασμα. Μίλαντε, περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε. Κοιτάξτε, έχω δει και εγώ κάποιες σχετικές δημοσιεύσεις. Το ξέρω ότι υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος απλώς δεν γίνεται σε εμάς. Mm-hmm. Και αν πεις ότι πήγαινε καλά, πας στο διάλογο να μην τον κάναμε. Αλλά επειδή φαίνεται να μην πάμε καλά, κάπως θα χρειαστεί να γίνει αυτή η συζήτηση για το τι κάνουμε. Και ιδίως με δεδομένο ότι χρειάζεται, ρε παιδί μου, να μπορείς να πεις και ότι δεν δουλεύει αυτό, αλλά μην ανησυχείτε, κάνουμε και κάτι άλλο. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Φροντίζουμε ταυτοχρόνως, μην πω τώρα τα ταμπού της περίοδου, αυτά που απαγορεύεται να αναφέρουμε, πρωτοβάθμια υγεία, προσλήψεις, μεθ, τεστ. Εντάξει, αλλά κάτι, κάπου να υπάρχει προς μια κατεύθυνση, κάτι που να δείχνει ότι κάνουμε κάτι εκτός από lockdown και να περιμένουμε το εμβόλιο. Γιατί αυτή τη στιγμή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η βασική στρατηγική. Έτσι δεν είναι? Πού και πού δηλαδή αναφέρονται κάτι αμφισβητούμενα νούμερα που κάθε φορά μπαίνουμε σε καυγάδες με τους γιατρούς για να πούμε αν είναι και αν δεν είναι τα νούμερα σωστά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι κάνουμε δύο πράγματα, που το ένα είναι να περιμένουμε τα εμβόλια λέγοντας ψέματα στον κόσμο για το πότε θα προστατευτούν. Και προσέξτε τώρα, εγώ νομίζω ότι στα εμβόλια θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ρωτούσε κανείς τον κόσμο πότε πιστεύει ότι θα αντιμετωπιστεί η πανδημία με τα εμβόλια. Γιατί η κουβέντα που κάνουμε τώρα και που λέμε ότι οπ, το πέταξε ο άλλος, ότι πάμε για Μάρτι για το 10%. Οπ, τσουπ, το πέταξε ότι πάμε για καλοκαιράκι. Αυτό, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι συνείδηση, ότι έχει μια σαφή εικόνα ο κόσμος ακούγοντας τις ειδήσεις για το πότε περίπου μιλάμε ότι μπορούμε να έχουμε κάμψη της πανδημίας χάρη στα εμβόλια. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση από τον Νοέμβριο, ο κόσμος πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε τώρα. Ότι σιγά σιγά γίνονται εμβόλια και με τα εμβόλια έρχεται το τέλος της πανδημίας και τι συγκινητικό, ενωμένοι οι επιστήμονες μας τα... νομίζω ότι δεν κάνω λάθος σε αυτό. Επειδή και κάποιες φορές έχω τύχει σε συζητήσεις που μιλάς για τα εμβόλια και σε αντιμετωπίζουν σαν τρελό όταν ξεκινάς να θέτεις μερικά πολύ περίεργα ερωτήματα, όπως κατά πότε, ρε παιδιά, λέτε να εμβολιαστεί ο κόσμος. Αυτό το 60-70% που λένε ότι χρειάζεται, δηλαδή, κατά πότε λέτε να το φτάνουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτές οι συζητήσεις. Ναι, και παράλληλα, για να μην λέμε μόνο και ουσιαστικά να κυκλωνόμαστε στα ίδια, υπάρχει και αυτή η τέτοια της ευθύνης, το οποίο δεν το έχουμε σχολιάσει, αλλά σήμερα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα με το, να το, πούμε, να το πούμε. Με το φταίνε οι γιατροί. Παιδιά, ξέρετε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να χαίρεται να βρίζει γιατρούς περισσότερο από μένα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα κάνεις μια εξαίρεση. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνω μια εξαίρεση. Βεβαίως. Γιατί αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε γιατρούς και το Μάκη Βορύδη, ο Μάκης Βορύδης κερδίζει. Mm-hmm. Και λες όχι. Ναι. Όχι με το Μάκη Βορύδη. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε. Έχει κάνει δήλωση από την Παρασκευή ο Υφυπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης. Το ρώτησαν για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ και για μια έρευνα που τους δείχνει να είναι 80%. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ότι υπάρχει πλέον και πλέον θεωρούμε ότι ναι, συμβαίνουν θάνατοι εκτός ΜΕΘ. Γιατί ίσως είναι καλύτερα να ξεκινήσω την κουβέντα νωρίτερα, όταν είχε υποθεί, νομίζω, στην παρουσίαση του lockdown στο Μητσοτάκη. Και το είχε χαρακτηρίσει τότε fake news από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και δεν ξέρω εγώ τι, ενώ ήταν ένα ρεπορτάζ των νέων που τότε έλεγε ότι το 50% έλεγε για θανάτους εκτός ΜΕΘ και υπήρχε η μόνιμη τέτοια, όχι παιδιά, δεν έχει γίνει τέτοιο, δεν έχει καταρρεύσει το ΕΣΥ, που αναρωτιόμουν πότε λέμε ότι καταρρεύει το ΕΣΥ. Είχαμε 99% πληρότητα, που σημαίνει βγαίνανε γιατροί και κάτι έγκαιλαν ότι ξέρω εγώ, δεν έχει κρεβάτια και μετά τους λέγαν ψεύτες γιατί ενδιάμεσα πέθανε κάποιος, βρέθηκαν άλλα 6 που βαφτίστηκαν κρεβάτια δεν ξέρω εγώ πώς και βρέθηκε χώρος μετά την καταγγελία. Συνέβησαν όλα αυτά πριν ένα μήνα, 2. Και αυτό είναι το ένα ζήτημα. Απαντάει λοιπόν ο Κοντοζάμανης ότι οι γιατροί αποφασίζουν ποιος θα πάει σε ΜΕΘ και ποιος όχι. Άρα αν πεθαίνεις εκτός ΜΕΘ και ο γιατρός δεν το έχει δει, προφανώς σημαίνει ότι ο γιατρός δεν αποφάσισε καλά. Γιατί το υπονοούμενο είναι ΜΕΘ έχουμε. Αποφασιστικούς γιατρούς δεν έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι δεν έχει είναι. Ο άλλος τη ΜΕΘ έτοιμη και σου λέει όχι. Ψόφα όξο. Θα τον αφήσω έτσι να δούμε θα γίνει. Γιατί προφανώς αυτό περιέχει τη συζήτηση που γίνεται για το βαθύ, πανάρχαιο φιλοσοφικό ερώτημα. Τι είναι μία ΜΕΘ, έτσι όπως ρωτούσαν στους πλατωνικούς διαλόγους, τι είναι αρετή, τι είναι ΜΕΘ. Ένα κρεβάτι που γράφει ΜΕΘ από πάνω με μια πλακέτα, ας πούμε, είναι ΜΕΘ. Γιατί οι καταγγελίες των γιατρών λένε ότι ένα κομμάτι του προβλήματος είναι ότι βαφτίζονται ΜΕΘ, κλίνες που δεν έχουν προσωπικό και επαρκή εξοπλισμό. Και η αλήθεια είναι ότι διαφορετικά, για πείτε μας πόσο πιθανό είναι να υπάρχει δυνατότητα να νοσηλευτεί κανείς σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά να τεμπελιάζει ο γιατρός. Αυτό θα χρειαζόταν, δηλαδή ας το σκεφτούμε, ρε παιδί μου, σε ένα σενάριο εργασίας, να πούμε τι εννοούσε ο ποιητής όταν το είπε αυτό, τι ήθελε να πει, πώς γίνεται αυτό, γιατί να μην το κάνει. Δηλαδή ο γιατρός που παίρνει αυτή την απόφαση κάνει λάθος, είναι σωστό που το λέει αυτό? Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των γιατρών που είπαν ότι ντράπηκε η ντροπή με αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι μετά τα χειροκροτήματα περάσαμε στο θράσος να κατηγορούν τους γιατρούς, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον η απάντηση των γιατρών είναι ότι όχι, δεν είναι κάτι που το κάνουμε. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ, πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ και δεν έχουμε αρκετές ΜΕΘ. Έτσι λέει η λογική. Ναι, απάντησαν σήμερα γι' αυτό το. Βασικά βγήκε, να τα λέμε όλα, βγήκε ο Βορύδης χθες στη Βουλή και μισώ να βρω τη δήλωση. Ναι, ναι. Αυτό που είπε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης, είναι ότι οι αποφάσεις για τις ΜΕΘ, ποιος μπαίνει και ποιος όχι, τις παίρνουν οι γιατροί. Αυτό. Και είπε και ότι είναι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ οι νοσοκομιακοί γιατροί που αντιδρούν. Και εκεί τσίτωσε ο Ζαχαριάδης, εκεί πέρα λέει. Μιλούσε με τον Ζαχαριάδη, οπότε τους είπε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όταν, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη οι γιατροί κατήγγυλαν. Δεν θα πω διέσυραν, γιατί προφανώς δεν είναι κακό. Αλλά υπήρχε τέτοιο ότι η Κατσίμπα, ας πούμε, η πρόεδρος είναι Νταρσία. Ή ο Παπα-Νικολάου στην ΟΝΓΕ είναι Νταρσία. Δηλαδή, αλλά τώρα γίναν ΣΥΡΙΖΑ γιατί βολεύει. Και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν σαν το πάμε. Και γενικά είναι. Εντάξει, είναι λίγο. Τακτική είναι αυτή, ρε παιδί. Είναι τακτική και είναι κλασική τακτική, ρε παιδί μου. Ότι όποιος σε αποδοκιμάζει και όποιος σου κάνει κριτική είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι καν η πρώτη κυβέρνηση γενικά στον πλανήτη που το κάνει. Αυτή απλώς έχει το θράσος να το κάνει και μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, αυτό έχει ξεκινήσει και από παλιά και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ότι οι τάδε είναι νεοδημοκράτες και όχι αυτοί που θα αποδοκιμάσουν τον άλλον είναι απέναντι κλπ. Το έχει κάνει και λίγο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να το πω, εκεί με τους που ήταν το τέτοιο για τη Μακεδονία και όλοι αυτοί ήταν ακροδεξοί. Όλοι όμως. Που εμείς λέγαμε ότι δεν είναι ακροδεξία, αλλά προσέχουν γενικά τα συλλαλητήρια. Τα συλλαλητήρια είχαν κεντρική τέτοια ακροδεξία μπροστά. Αυτό δεν αλλάζει. Όλη αυτή η ισοπαίδωση, δηλαδή αυτό προσπαθώ να πω. Έβγαλε και η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ που τα σχολιάζουν αυτά προφανώς, ότι είναι θράσος, ότι είναι απαράδεκτο και ότι δεν μας έχετε ακούσει σε αυτά που σας λέγαμε από το Φεβρουάριο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα μπορούσες να σκεφτείς μια πιο χυδαία αντιμετώπιση. Γιατί, και αυτό το είπε και ο Λάσος Ζαχαριάδης, πεθαίνουν, ρε. Αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Είναι μια περίοδος κατά την οποία δεν είναι μόνο ότι κουράζονται. Κουράζονται. Εντάξει. Και εμείς κουρασμένοι είμαστε. Mm-hmm. Αλλά ταυτοχρόνως θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Αρρωσταίνουν από αυτό. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που λέμε τώρα. Και λες, την ώρα που συμβαίνει αυτό, υπάρχει ζήτημα με τις ΜΕΘ. Αφήνω στην άκρη τώρα τις ατυχείς δηλώσεις ότι θα είχαμε πετάξει λεφτά, πώς το είχε πει, θα είχαμε πετάξει εκατομμύρια σε μέθα, είχαμε ακούσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και λες ότι τώρα αυτή την κοινωνική κατηγορία βρήκες να τα βάλεις, να βάλεις μαζί τους και να πεις ότι όταν ένας ασθενής πεθαίνει εκτός ΜΕΘ, φταίει ο γιατρός που δεν το αποφάσισε. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Είναι ότι όταν είσαι αποφασισμένος να στηρίξεις την κυβέρνηση με κάθε κόστος, το με κάθε κόστος περιλαμβάνει και την κοινή λογική. Να. Ναι, ήταν. Δεν είχαμε ακούσει πάντως ότι φταίνει οι γιατροί. Είναι ένα βήμα προς τα μπροστά της κυβέρνησης. Υπήρχε το. Το είχαμε βάλει νομίζω και στην ανασκόπηση. Που λέγαμε κιόλας πριν που το γράφαμε για το. Το είχε γράψει ο Ζάβαλος και εγώ. Μάζευε. Και ήταν λοιπόν οι νέοι, αλλά οι Έλληνες νέοι, όχι οι ξένοι νέοι τουρίστες που ήρθαν, οι ηλικιωμένοι που πάνε στις τράπεζες, γενικά ο κόσμος, η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, οι Ρωμά, οι πρόσφυγες. Νομίζω μία κοινωνική κατηγορία που δεν είχε φάει το φταίξιμο ήταν οι γιατροί. Που είναι η κατάλληλη κοινωνική ομάδα για να βρίσεις όταν διαχειρίζεται μια πανδημία. Το επόμενο είναι ότι φταίνει ασθενείς. Δεν έχει άλλο. Φταίνουν αυτοί που πεθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι κάτι θα έχει κάνει. Ω, κάτσε ρε, πώς δεν έχει γίνει αυτό. Με την διευθύντρια. Στον Άγιο Σάββα δεν ήταν. Που είναι πειθαρχικό του. Στους γιατρούς. Στους γιατρούς που κόλλησαν. Ναι. Ναι, αλλά εντάξει. Αυτό είναι πάλι σε αυτή τη λογική. Ότι φταίς που κόλλησες, δεν πρόσεξες. Δεν φταίει τίποτα η κοινωνία, η δουλειά σου, ο εργοδότης σου. Επειδή εσύ είσαι. Ζαμανφούκια πάνω τούρλα. Και εντωμεταξύ είχαμε και αυτό υπόθεση, μια που είναι πάμε και 27 σιγά σιγά εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο Κώστας Καταραχιάς, ακτινολόγος, πήρε την εκδικητική μετάθεση για το Σωτηρία, που τα λέγαμε και πριν τις γιορτές ότι τι να τον κάνουν τον ακτινολόγο στη ΜΕΘ, ότι έγραψε ο ίδιος ότι το ρωτούσαν οι συνάδελφοί του. Και όπως έγινε γνωστό χθες, το κατήγγειλε επίσης η ΟΕΝΓΕ, η μετάθεσή του φέρνει ουσιαστικά και μείωση της σύμβασης. Γιατί ενώ αυξάνουν τις συμβάσεις, επεκτείνουν τις συμβάσεις των γιατρών, όπως έχει υποσχεθεί με τα χίλια ζόρια για κυβέρνηση, σε αυτόν η σύμβαση του λύγει όταν τελειώσει η μετακίνηση. Οπότε δεύτερη τιμωρητική λογική. Εντάξει. Πάμε. Φαίνεται. Θάνο. Να διαβάσουμε. Πού ήταν ένα πολύ ωραίο σχόλιο για την Ευρώπη. Γενικά η Ευρώπη έχει αποτύχει από υγειονομική άποψη ότι υπήρχε περίπτωση να πετύχει χωρίς να παραιτηθεί από το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του κράτους. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Ίσως θα άξιζε τον κόπο να το δει κανείς και πιο αναλυτικά. όλη η συζήτηση, μα το τι θέλετε να κάνουμε δεν βλέπετε στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει εδώ και λίγο καιρό και με εκνευρίζει ως επιχείρημα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πράγματα που κάνουμε στα οποία μπορούμε να έχουμε και εμείς και αυτοί άδικο. Δηλαδή η ιδέα ότι αν κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη δεν μπορεί παρά να είναι σωστό και να είναι μοιραίο το να κάνουμε και εμείς το ίδιο σφάλμα, έχει αρχίσει και μου δίνει λίγο στα νεύρα. Και με δεδομένο ότι δεν είναι ότι, ότι οι κεντροευρωπαϊκές χώρες, αυτές που έχουν ως πρότυπο οι φίλοι μας που τα λένε αυτά, τα έχουν πάει υπέροχα. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να βρίσουμε τώρα και την Ευρώπη. Γενικά η ψάκα πάει σύννεφο, παιδιά. Νομίζω ότι αυτό, Θάνο, θα πρέπει να είναι ο υπότιτλος αυτής της περίοδου της εκπομπής. Φάρμα των ζώων. Η ψέκα πάει σύννεφο, που είναι και καλό λογοπαίγνιο. Κοίτα, είσαι πιο μπροστά σε αυτό. Είμαι πιο μπροστά, Δεν είσαι. Με τραβάς εκεί πέρα. Εντάξει, εντάξει. Έχει ξεκινήσει από Δεκέμβρη που έσκαγες εκεί με τη φάση με τα εμβόλια και ήθελες να το συζητήσεις. Οπότε υπάρχει ένα τραύμα. Τύπου δεν είμαι μόνο σε αυτό, Κοίταξε. Κάθε πάμε στον κρεμό, ξέρω εγώ. Κάθε ψεκασμένος το κάνει αυτό. Ότι σιγά σιγά γίνεται ιεραπόστολο. Θάνο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν βλέπεις μπροστά σου, δεν βλέπεις τι κάνουνε. Μετά θα μπαίνεις σε forum, ξέρω εγώ, και θα αποστάρεις The Secret Real Truth και δεν ξέρω εγώ τι μας κρύβουνε και τέτοια βιντεάκια. Δείτε, δείτε! Μετά θα κάνω εκπομπή με αλουμινόχαρτο στο κεφάλι. Αυτό είναι το. Μπορεί να κάνω καμιά ανασκόπηση με αλουμινόχαρτο στο κεφάλι. Προς το παρόν θέλω να κάνω με κουκλοθέατρο. Ναι, αλλά ήταν φουτουριστικό, δεν ήταν. Ότι είσαι στο μέλλον, ναι. Θέλω να κάνω κουκλοθέατρο ανασκόπηση με Τσιόδρα. Αυτό είναι το επόμενο σχέδιο. Λοιπόν, εντάξει, μην τα αποκαλύψουμε όλα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ο κόσμος γράφει διθυραμβικά σχόλια για την πρότασή σου για κουκλοθέατρο με Τσιόδρα. Α, ναι. Μπράβο, παιδιά. Δεν μας μένει παρά να το υλοποιήσουμε. Έχουμε ένα κάντο με κεφαλαία. Έχουμε ένα ο Πουλής συναντά το Τσιόδρα χαμός. Α, ο Τσβάλιν και αυτός δηλώνει ψέκας. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά. Ναι, όλοι κάνουν αυτή τη στιγμή ένα βήμα μπροστά. Και εγώ είμαι ψέκας. Και εγώ είμαι ψέκας. Κοίταξε να δεις. Εγώ το λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά, ότι χρειάζεται με μεγάλη απροθυμία εκ μέρους μου να αναλάβω το βάρος, να συμμετέχω στην συζήτηση αμφισβητώντας την ομάδα των επιστημόνων. Αυτό καταλαβαίνω ότι συγγενεύει με τους συνωμοσιολόγους, αλλά τι να κάνω, πρέπει να σέβομαι και την κοινή λογική. Mm-hmm. Οπότε φροντίζω πάντοτε να βεβαιώνομαι ότι δεν λέω βλακίες, ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ξέρουν τι τους γίνεται, έχουν μυαλό μέσα στο κεφάλι τους και δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων, γιατί όταν είσαι μέλος της Επιτροπής έχει αποδειχτεί από αλλεπάλληλα ρεπορτάζ και από την συνολική δημόσια στάση της Επιτροπής και από το γεγονός ότι δεν κρατιούνται πρακτικά, ότι η Επιτροπή είναι αναξιόπιστη. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να πούμε ότι αυτό προκύπτει έτσι από μια γενική αμφισβήτηση της επιστήμης? Είναι σαφή και χειροπιαστά τα παραδείγματα από το πώς η Επιτροπή έχει παραβιάσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις την επιστημονική διοντολογία προκειμένου να καλύψει τον ποπό της κυβέρνησης. Οπότε, αλήθεια το λέω, ότι αυτό με φέρνει σε μια θέση η οποία δεν είναι ευχάριστη για μένα, που είναι να αρχίζω να βρίσκομαι κοντά σε όσους αμφισβητούν την λεγόμενη συμβατική επιστήμη, την επιστήμη θα έλεγα εγώ, αλλά ταυτοχρόνως επιμένω πάρα πολύ ότι δεν πρόκειται για αμφισβήτηση ή αποδοχή της επιστήμης γενικώς και αορίστως. Πρόκειται για επιστήμονες οι οποίοι νομίζω ότι μόνο από πολιτική, από κομματική τύφλωση κανείς μπορεί να μη βλέπει ότι κάνουν μια πολιτική δουλειά εκεί πέρα που βρίσκονται. Έχουμε συγκεντρώσει τα παραδείγματα σε αρκετά, και σε ανασκοπήσεις και σε αρθρογραφία. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το λέει κανείς τώρα και να τρέμουν τα πόδια του. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν η Επιτροπή λέει ότι είναι πιο ασφαλή, τα σχολεία πιο ασφαλή από την οικογένεια, ποιος είναι ο ψέκας? Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα και είναι πολύ σωστό το ερώτημα του Σαλάτη. Γενικά, όταν για να δικαιολογήσεις κάτι το οποίο μπορεί να το κάνεις, όντως το θέμα ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να πάνε στο σχολείο είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Και εγώ έχω ανάγκη να πάνε στο σχολείο. Ναι, και οι γονείς έχουν ανάγκη να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, για να το πούμε και πιο ομά. Ναι. Η ανάγκη να ανοίξεις τα καταστήματα με το click away, ξέρεις ότι θα φέρει αύξηση κρουσμάτων. Το ξέρεις, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα? Προσπαθείς να δεις. Είχε μετρηθεί, είχε βγει κάτι ότι είχε μετρηθεί που ήταν στο 7-8%. Και λες, εκεί δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κριτική. Το click away έφερε αύξηση κρουσμάτων. Εντάξει, ναι, okay, το περιμέναμε. Δηλαδή, αν έχεις 5 ασυμπτωματικούς και του πεις κλείδα βαρό στο σπίτι σου, ναι, αν τον αφήσεις να πάει και μέχρι το σούπερ μάρκετ, δεν θα έχεις 5, θα έχεις 6 ασυμπτωματικούς. Γενικά, σταθμίζεις μονίμως. Όταν αυτή η στάθμιση είναι ξεκάθαρη, έχουμε μια πολιτική. Όταν για να πεις δεν είναι έτσι και λοιπά, λες σαρλούμπες. Ο κόσμος βλέπει ότι λες αρλούμπες και προβληματίζεται αμέσως. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, επιστήμονας δεν είσαι, τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν το φτάνει σε ένα σημείο, και όχι μόνο με τα παιδιά, ας πούμε, που είχε πει ο Σύψας, μην αγκαλιάζει τα παιδιά σας, και σε έναν χώρο οι γονείς, σε έναν άλλο χώρο τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Εντάξει, τώρα αυτή δεν είναι κουβέντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι λέει, σε ποιο πλανήτη ζούμε και ζείτε, σε ποια κοινωνία, σε οτιδήποτε, σε ποια οικονομικά. Σε τι σπίτια, σε όλα, ρε παιδί μου. Έχουμε κάνει τις χειρότερες δηλώσεις λοιμοξιολόγων. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Είναι παραλλαγή του χειρότερες δηλώσεις πανδημίας. Ναι, αλλά αυτές ήταν πολιτικά προκλητικές, ναι, δηλώσεις. Ωραία ιδέα δεν είναι αυτή, να κάνουμε το top 10 από ηλιθιότητες που έχουν πει οι λοιμοξιολόγοι προκειμένου να καλύψουν την κυβέρνηση. Α. Ναι, είναι ωραίο. Όχι, το ακούω. Μ' αρέσει που μας δημιουργούνται ιδέες τώρα. Εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε βάλει, ας πούμε. Στο δεύτερο κύμα. Θα ξαναπούμε για τη σχέδρα λεωφορεία. Έτσι, παιδιά, γίνονται τα meeting για την ανασκόπηση. Ναι, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας είχαμε ένα εκτενές κομμάτι για αυτό που βαφτίσαμε και το τηρούμε έκτοτε. ΔΑΠ λοιμοξιολόγων, την Επιστημονική Επιτροπή που υπηρετεί την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά νομίζω ότι θα άξιζε να τους αφιερώσει κάτι κανείς, μια και χοντρένει το παιχνίδι. Περνάει ο καιρός, έχουν μαζευτεί και άλλες δηλώσεις. Και το κυριότερο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από το να κατανοήσουμε τι συμβαίνει επιστημονικά, παιδιά. Και είναι και μια φορά που δεν μας ενδιαφέρει επιστημονικά από επιστημονική περιέργεια. Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι λένε στα εργαστήριά τους, προκειμένου να καταλάβουμε πώς θα δένουμε τα κορδόνια μας. Είναι κάτι το οποίο αφορά πρακτικά τη ζωή μας. Αν βγαίνουμε και αν δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας. Και εμείς ανήκουμε σε αυτούς που έχουν δουλειά μέσα στην πανδημία. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε, αλλά πάρα πολλοί συνανθρωποί μας δεν δουλεύουν μέσα στην πανδημία. Οπότε είναι ζωτική σημασίας να καταλάβουμε τι γίνεται. Να τα συζητάς αυτά με τον Τζιόδρα στην ανασκόπηση κουκλοθέατρο. Έχουν ψηθεί ο κόσμος. Με το κουκλοθέατρο. Θάνο, για πες μου, εκείνο το εμβόλιο με την πλατφόρμα, τι έγινε, όλα καλά? Που λέγαμε ότι ήταν μια πλατφόρμα που είχε ανακοινωθεί πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Είναι κάπως, βρίσκεις κάτι περίεργο σε αυτό? Είναι που λέγαμε ότι είναι λίγο η αντίληψη του χρόνου, είναι κάτι υποκειμενικό. Δεν πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία στον γραμμικό χρόνο. Αυτό που λέει τώρα γίνεται ο διαγωνισμός, τώρα ολοκληρώνει το διαγωνισμός, τώρα ανακοινώνει την πλατφόρμα. Έτσι θα περίμενε κανείς. Ακυρώθηκε και ο διαγωνισμός. Ναι. Αφού η πλατφόρμα υπάρχει. Ναι, ρε. Η πλατφόρμα υπάρχει. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Δηλαδή σου λέει. Και ποιος τον πήρε? Ποιος τον έκανε? Τι λέμε? Έγινε χωρίς διαγωνισμό. Δεν γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Ναι. Αν το έχεις πει εξ αρχής. Όχι αν έχεις κάνει μια προκήρυξη και μετά επειδή καταγγέλει το κίνημα αλλαγής. Ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Είχαμε πει από χθες ότι υπάρχει ζήτημα και το είχαμε και πολύ ψηλά ως θέμα. Μετά λες, OK, ακυρώνω το διαγωνισμό. Τι λέμε? Για όσους δεν άκουσαν την χθεσινή εκπομπή ή ξέρω εγώ δεν είχαν δει την είδηση και από χθες, 723 χιλιάρικα, χωρίς το ΦΠΑ σε αυτό, προθεσμία υποβολής προσφορών 12 Ιανουαρίου, σήμερα στις 10 το πρωί, αρχή του διαγωνισμού, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου. Και χθες ότι θα παρουσιαστεί με την πλατφόρμα για τους 85+. Αυτό. Και όπως λέει το κοινάλ σωστά, η προκήρυξη έπρεπε να γίνει πριν με επακείς προθεσμίες, μπλα μπλα μπλα. Ένα ρεπορτάζ σε ευσύν με πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής σημείωνε ότι παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακύρωσης, αν και δεν υπήρχε παραδοχή σε σχέση με τις καταγγελίες. Την Τρίτη, με ανακοίνωση της ΙΔΙΚΑ, ο διαγωνισμός ματαιώθηκε. Από αυτό. Συγγνώμη που υπάρχουν ερωτήματα και το λέμε έτσι. Μακάρι να είχαμε και μια απάντηση να σας πούμε κι εμείς. Γιατί ματαιώθηκε? Γιατί ματαιώθηκε? Ματαιώθηκε γιατί είναι προσχηματικός και τους πήρανε χαμπάρι. Έτσι δεν είναι? Αυτό, ναι. Γιατί ήταν ουσιαστικά μια κοροϊδία. Δηλαδή τώρα τον έχεις ανακοινώσει, δηλαδή είναι στημένος. Δηλαδή δεν έχει νόημα ο διαγωνισμός γιατί έχεις αποφασίσει εκ των προτέρων και όχι μόνο έχεις αποφασίσει, αλλά είσαι και τόσο χυμαδιό. Που το ανακοινώνεις κιόλας πριν την εκπνοή της προθεσμίας του διαγωνισμού. Οπότε εντάξει. Άμα δεν σε πάρουν χαμπάρι, το κάνεις αυτό και λες τι ωραία, και διαγωνισμό είχαμε και την πλατφόρμα μας εκεί πέρα την εγκαινιάσαμε, την παρουσιάσαμε, όλα καλά. Τώρα, άμα σε πάρουν χαμπάρι, ουσιαστικά ξανακάνεις αυτό που έκανες, δηλαδή λειτουργεί η πλατφόρμα όπως τα έχεις σχεδιάσει, απλώς σταματάς να έχεις τον προσχηματικό διαγωνισμό που λύγει μετά την ανακοίνωση και την παρουσίαση της, μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Εμείς κοιτάζουμε ποιος πεθαίνει, αυτοί μοιράζουν λεφτά στους κολλητούς τους. Αυτό δεν λέμε τώρα. Αυτό δεν λέμε. Την ώρα που συζητάμε ότι δεν κάνουν τίποτα, είναι ψέμα ότι δεν κάνουν τίποτα. Μοιράζουν λεφτά σε κολλητούς. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να μην κάνεις μια ανοιχτή διαδικασία? Λένε, το λέει και το κοινάλο, ότι ξέρετε ρε παιδιά, αυτό δεν το λες και κάτι που προέκυψε από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή δεν προέκυψε την Παρασκευή αυτό που προκηρύξατε το διαγωνισμό. Έτσι δεν είναι? Είναι κάτι που το ξέραμε από κάπως νωρίτερα ότι θα χρειαστεί. Τώρα, άμα είχαμε και τον εφήμερο εδώ πέρα, θα μας έλεγε πώς του φαίνεται το ποσό, αν του φαίνεται λογικό το ποσό για την πλατφόρμα. Ναι. Μπορεί να χτύπαγε δηλαδή το έργο με μια καλύτερη προσφορά. Καλά, μακάρι να μπορούσαμε να συζητήσουμε για το αν υπάρχει ένας καθαρός διαγωνισμός με συγκεκριμένες εταιρείες που κάνουν προσφορά και κατακυρώνεται 723.000. Μακάρι να είμαστε σε αυτό το σημείο. Είμαστε πολλά σημεία πιο κάτω από αυτό. Κοίταξε την πλατφόρμα για τα εμβόλια, ρε. Όχι για μια. Δεν ξέρω, όχι για μια πλατφόρμα που μπορεί να είναι κάτι το οποίο παράλληλα και μέσα σε όλα θα μου πεις τα παίρνεις ως δεδομένα. Όχι, αλλά μέσα σε όλα γίνεται και μια τέτοια να πάει σε δικό μας άνθρωπο. Ότι εντάξει κάνω και αυτό, ότι μπορεί να είναι αχρίαστο να κάνω μια πλατφόρμα. Τώρα τι παράδειγμα να πω? Ναι ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που τάρπαξε, αλλά λέω, αν είναι να μην τα πάρει κάποιο, αν δεν υπάρχει καμία σκιά, αυτό που λέμε τώρα σκιά, οσμή, σκανδάλο, έτσι δεν τα λέμε προσεκτικά αυτά. Βαριές σκιές, ναι, έτσι ναι, τα λέμε. Είμαστε και τέτοιοι. Ναι. Είμαστε αυτό και που λες ότι δεν το ξέρω ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είδα τον άλλον να φεύγει με τη βαλίτσα, με το μαύρο χρήμα, ας πούμε, με τη μίζα, δεν είναι, δεν ήμουνα εκεί. Είμαστε καλόβολοι. Όχι, αλλά λες, άμα ήταν να γίνει αυτό δίκαια και να γίνει ένας διαγωνισμός και να επιλεγεί αυτός που διαθέτει την πιο συμφέρουσα επιλογή για το δημόσιο, δεν θα γινόταν κανονικά διαγωνισμός? Αντί να είναι στημένος και να ανακοινώνεται το αποτέλεσμα πριν την εκπνοή της προθεσμίας. Έτσι λέει η λογική. Αλλά εδώ πέρα πραγματικά το λέω. Η αίσθησή μου είναι ότι εμείς μετράμε θανάτους και οι άλλοι ψάχνουν την ατζέντα με τα τηλέφωνα εκεί πέρα. Ψάχνουν με αλφαβητική σειρά στο κινητό τους να δουν σε ποιο κολλητό θα δώσουν κάθε φορά το έργο. Αυτό δεν γίνεται, αυτό γίνεται. Και παράλληλα, μια που μιλάμε για εμβολιασμό, γενικά μιλάμε πολύ για τον εμβολιασμό, παρασυρώμαστε και εμείς από την κυβέρνηση, αλλά μιλάμε σε άλλο τέτοιο. Θυμάστε τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα? Τα θυμάμαι εγώ. Α, εντάξει, όχι, περίμενε. Τέλος πάντων. Τα λες κέντρα. Παύλα, μετά γραμμές και πλέον νοσοκομεία. Αυτό. Εντάξει, εμβολιαστικές γραμμές, ας πούμε, που είναι πολύ κοινή διατύπωση. Σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κυρίου Μιχάλη Γιάννακου, το βάρος θα πέσει στα δημόσια νοσοκομεία για τον εμβολιασμό και όχι σε άλλες δομές, ξέρω εγώ, που θα δημιουργηθούν και δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό σημαίνει το εξής, ότι άμα πέφτει το βάρος στα νοσοκομεία, σημαίνει ότι το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων πρέπει να αναλάβει και αυτό το βάρος, το ίδιο προσωπικό που θα τρέχει για το τρίτο κύμα της πανδημίας, που δεν υπάρχει καμία συζήτηση για να για να ενισχυθεί. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να πάει αυτό. Συν το ζήτημα του, ξέρω εγώ, του συνωστισμού, την πιθανότητα να υπάρχει ενδονοσοκομιακή διασπορά, δεν ξέρω τι άλλα ζητήματα θα μπορούσαν, αλλά ας πούμε ότι θες να κάνεις τα νοσοκομεία, ωραία, χρειάζεται περισσότερη στελέχωση στα νοσοκομεία, όπως λέει και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Αυτό. Γρήγορα, όλο και κάθε μέρα βρισκόμαστε να συζητάμε το πώς αλλάζει ο σχεδιασμός και αλλάζει προς το χειρότερο. Να σου πω κάτι. Την περίπτωση Ανδρέα Λοβέρδου, πώς τη βλέπεις? Σε απασχολεί η υποβάθμιση του Ανδρέα Λοβέρδου, Θάνο? Πιστεύεις ότι είναι κάτι που υποβαθμίζει το πολιτικό διάλογο στη χώρα μας? Πιστεύω ότι είναι κεφάλαιο. Είναι πολιτικό κεφάλαιο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Τον πέτυχα στα ψώνια, θέλω να σας πω. Πότε? Περασμένη εβδομάδα, σούπερ μάρκετ. Για πες. Δεν μπορώ να πω σε ποιο, τον έχω ξαναπετύχει, αλλά τον πέτυχα στο σούπερ μάρκετ. Ναι, και... Παλιά τον ήξερα και όλες μιλάγαμε, αλλά τώρα με τις μάσκες και αυτά λέω ας. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Ήταν κάπως συγκινητικό. Κόσμος πήγαινε, του φύλαγε τα χέρια, τα πόδια. Ανδρέα, σώσε μας, Πασόκ, σώσε μας κτλ. Εγώ δεν κράτησα μια στάση κάπως πιο ψύχρεμη. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Βοηθάει γενικά στην πολιτική κουβέντα που έχουμε να κάνουμε για αυτό το ζήτημα. που έχει να κάνει με την καρατόμηση του Λοβέρδου από κοινοβουλευτικό, αντιθέσει του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κινάλ με απόφαση τη Φόφη Γεννηματά. Έβγαλε και ανακοίνωση ο Λοβέρδος, λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμορε γλυκούλια. Ναι. Που μου έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσω για 5,5 χρόνια. Πολύ, πολύ διπλωματική. Δεν είπε, τι πες μωρή Ελλάδος, μαλλί με μαλλί, αυτό που θα ήταν κάπως πιο φυσιολογικό δηλαδή. Όχι, το έκανε, φέρθηκε ρε παιδί μου έτσι με αξιοπρέπεια. Ναι, φέρθηκε. Ποιος ξέρει τι συμβαίνει από πίσω. Είναι το ζήτημα, γιατί από ό,τι φαίνεται συμβαίνουν πράγματα στο ιστορικό του κινήματος αλλαγής. Να έρχονται κάποιες εβδομάδες, αλλά εντάξει, έχουμε μεσολαβήσει και γιορτές, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι τόσο μακριά. Που είχε βγει ότι ο Λοβέρδος θα διεκδικήσει την προεδρία του Κινάλ. Έχουν βγει διαρροές με το πόσο διχασμένοι είναι στο Κινάλ και ποιος προτιμάει την συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, την προοδευτική διακυβέρνηση, και ποιος προτιμάει, λέει όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει εκ των πραγμάτων τάσεται με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ωραίο να είσαι όμως σε ένα κόμμα που μπορεί να πάει από εδώ και από εκεί. Να κρατάς ανοιχτές τις επιλογές σου. Να μην είσαι ρε παιδί μου δηλαδή με παροπίδες, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό στο... Νομίζω ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε, θα μου πεις, το άλλο είχε γίνει το 14-15. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι το Κινάλ το ποτάμι. Τύπου δεν υπάρχουν θέσεις, οι θέσεις μας είναι κάτι γενικό, εμείς συνεργαζόμαστε με όλους. Είναι πιο... Τι, δεν μπορεί το Κινάλ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω είναι ότι... κέντρο αριστερά και δεν μπορεί. Νομίζω ότι είναι, όχι, είναι τόσο, πρέπει να υπάρχει τέτοια διάσταση απόψεων στο εσωτερικό του και τόσο ξεκάθαρα τα στρατόπεδα, ας πούμε, μέσα στο Κινάλ, που δεν είναι ότι ξαφνικά ο Λοβέρδος, ότι απλά αν κερδίσει, έστω ότι κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, το Κινάλ θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά ο Λοβέρδος θα είναι κυβερνητικός βουλευτής παρέα με τον Πολάκη. Αυτό προσπαθώ να πω. Εγώ θα νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο αδιανόητο όσο φαίνεται. Γιατί όταν είχαμε ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, δεν είναι... Ναι. Πάντοτε αυτές οι συνεργασίες γίνονται με έναν τρόπο που αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν. Αυτά που γράφουν, ξέρεις, σε κάτι παραπολιτικές στήλες και λένε «Α, οι βουλευτές βρίζονται και μετά πίνουν τσάι μαζί». Μπορεί να μην πίνουν τσάι μαζί. Τώρα ο Πολάκης δεν είναι και τον φαντάζεσαι. Τσίπουρα εδώ και ψαρούκλες. Δεν είναι για τσάι. Αλλά δεν λέω ότι υποκρίνεται όταν βρίζεται με τον Άδωνη, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε πολιτικός ξέρει ότι το χρέος του είναι να είναι οξύς και ταυτοχρόνως το χρέος του για την πολιτική του επιβίωση είναι να είναι και προσαρμοστικός σε πολύ ευμετάβλητες συνθήκες. Του πάρει το πλοίο, πιάνεις απ' την άλλη, κάπου βρίσκεις, κάπου... Είναι όπως Άδωνης Γεωργιάδης, ρε παιδί, με τη Νέα Δημοκρατία. Αν το πάρεις της μετρητής, λες πώς αυτός ο άνθρωπος που έλεγε Καραγκιόζη το Μητσοτάκη, έλεγε, τώρα τον έχει πει Καραγκιόζη, δεν θυμάμαι την... Έχει πει διάφορα. Υπάρχουν αρκετά βιντεάκια που μαζεύουν τι έλεγε, διάφορες δηλώσεις του Γεωργιάδη για τον Μητσοτάκη. Και λες και πώς αυτός. Τι πώς ρε παιδί μου, τι πώς. Είναι μια δουλειά κι αυτή. Άμα είσαι σε ένα μικρό δεξιό κόμμα, πρέπει να βρίζεις τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι αρκετά πατριώτης, και μετά πας εκεί και σου φαίνεται αρκετά πατριώτης και είναι και κάπως σαχλό. Βγήκαν κάτι φωτογραφίες τώρα, χθες προχθές, το θυμάσαι, που είχε κάτι εγκομιαστικά tweet του Άδωνη Γεωργιάδη για τα χρόνια του Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και κάτι φωτογραφίες με μήμα από κάτω που λέγανε να βρεις κάποιον να σε κοιτάζει όπως Άδωνης Γεωργιάδης τον Μητσοτάκη. Εντάξει τώρα, είσαι σε ένα κόμμα, πριν που ήσουν σε ένα άλλο θα το βρεις σε αυτό το μεγάλο κόμμα, και τώρα που είσαι σε αυτό το μεγάλο κόμμα και εξαρτάται από τον άλλο για να σε έχει υπουργό, λες τι καλός που είναι. Και κάπως το κάνουν αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο για την συνείδηση ενός βουλευτή, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πολλοί απλώς θα προτιμούσαν να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή προφανώς και η εξουσία είναι γλυκιά και ενώνει και τέτοια, αλλά βάλε και ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουμε απλή αναλογική, δεν είναι τόσο απλό το ποιος θα είναι. Μπαίνουν πάρα πολλά. Και επιμένω, δεν είναι όπως το ποτάμι, ας πούμε, που είχες κάποιους, okay, τώρα ήρθαν γενικά, εμείς λίγο απ' όλα και δεν ξέρω εγώ τι. Και υπάρχει, έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Η υπόθεση Νοβάρτης είναι κορυφή, δηλαδή τι θα συμβαίνει. Πόσο λοβέρδος θα βρεθεί ξαφνικά σε ένα κόμμα που κινείται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρω το Λοβέρδος παράδειγμα, υπάρχουν και άλλοι. Ο Κεγκέρογλου μπροστά στην τέτοια με την Οβάρτης και κατά της του Λουπάκη. Αυτό αγγίζει και τα δύο κόμματα. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ θα πούνε με το Λοβέρδο και δεν ξέρω εγώ τι, που σας έβριζε. Θέλω να πλακώ. Μας το γράψαν, έγραψε το βιβλίο. Θέλω να πλακώ στον Τσίπρα. Ήθελα να πλακώσω και να ρίξω μπουνιά στον Τσίπρα και λένε θα γράψει το επόμενο βιβλίο ότι αυτά, ναι. Ήθελε να πλακωθεί με τη γεννηματά. Τη Φόφη, ναι. Εντάξει. Ναι. Θα συνεργαστούν για να σωθεί η χώρα, ρε. Ναι. Δεν είναι όλα τόσο, ρε παιδιά. Εντάξει, αν ήταν, θα ήταν ότι, οκ, okay, κέρδισα την κυβέρνηση και μπορώ να συνεργαστώ με όλους. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή είπε να δεν συνεργάστηκε το 2015 με το ποτάμι δύο φορές. Για κάποιους λόγους συνεργάστηκε με τους Ανέλ. Δεν είναι ότι αυτό απλά συνεργάζεται. Θάνο, αυτό δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση είναι επιχείρημα. Είναι επιχείρημα ότι δεν συνεργάζεται όλοι με όλους όταν ένα κόμμα έχει κερδίσει εκλογές. Ναι, ρε, εσύ, αλλά είναι πολύ πιο εξωφρενική η επιλογή η ανεξάρτητη Έλληνα. Όχι, τότε δεν ήταν. Δεν αυτό... ήταν όσο ήταν αντιμνημονιακή. Μετά είχε μείνει μόνο όλο το υπόλοιπο. Μόνο η προσωπική φιλία ότι δεν θα μου την σκάσει ο άλλος, ότι θα τον αφήνω να φοράει στολές και θα με αφήνει να κάνω ό,τι γουστάρω. Αυτό ναι, που είχε περιγράψει ο Βαρουφάκης. Ναι, ότι θα του δώσω εκεί πέρα το άλλο να παριστάνει τον πατριώτη και δεν θα μου πρίσει τα σηκώτια για όλα τα υπόλοιπα. Ναι. πώς κρατιέμαι, παιδιά. Ευτυχώς έχω τη λαμπρινή. Παιδιά, η λαμπρινή Θωμά, δεν σας το έχω πει αυτό. Είναι κρυφά, είναι θεούσα. Κάνει την ελευθερόστομη, ξέρετε, μπροστά στο μικρόφωνο, βγαίνει και λέει βρισιές και τέτοια. Και με το που θα πω, παιδιά, κακή λέξη στο μικρόφωνο, κοκκινής γίνεται σαν το παντζάρι. Και μου κάνει και παρατηρήσεις και όλας Κωνσταντίνη και ο κόσμος και αυτά και δεν μπορεί να μας ακούνε και μικρά παιδιά. Και σας λέω, παιδιά, μην ψαρώνετε, μην την πατάτε με την υποκρισία. Η Λαμπρινή Θωμά είναι θεούσα και ό,τι και να λέει είναι η πρώτη εδώ πέρα που μας κάνει παρατηρήσεις και προσέξτε και αυτό και μην χρησιμοποιείτε τέτοιες λέξεις και τέτοια. Λοιπόν, έκλεισα ραντεβού για εμβόλιο. Βγαίνει στο τέλος ένα PDF με QR code και την ώρα του ραντεβού, επειδή το λάπτοπ είναι μια ώρα πίσω, στο PDF η ώρα που αναγραφόταν για το ραντεβού ήταν 2 και 4. Ενώ το μήνυμα που ήρθε στο κινητό έγραφε 3 και 4. Μπαίνει στην κατηγορία, είχατε μια δουλειά να κάνετε. Είμαι άσχετος με το QR code αυτή τη στιγμή, θα το ομολογήσω. Όχι, ρε, δεν είναι αυτό με το μαύρο, το τετραγωνάκι. Α, που το διαβάζει το κινητό και σε στέλνει στην ιστοσελίδα. Άρα το διαβάζει, άρα επειδή το διάβασε μια συσκευή που είναι μια ώρα πίσω, γίνεται η ώρα που αναγραφόταν για το ραντεβού να ήταν μια ώρα νωρίτερα. Αυτό πρέπει να είναι η ώρα όχι του ραντεβού, αλλά η ώρα που εκδίδεται αυτό. Όχι, η ώρα που αναγραφόταν για το ραντεβού ήταν 2 και 4, επειδή το λάπτοπ είναι μια ώρα πίσω. Το λάπτοπ πώς κολλάει. Παιδιά, ένα ολόκληρο τάγμα πληροφορικάριων έχουμε. Τέτοιο, βοηθήστε. Γίνεται αυτό το πράγμα να συμβεί. Καταρχάς τώρα είναι σαν να αμφισβητείτε την κυβέρνηση, ρε παιδιά, με αυτά που γράφετε. Παιδιά, έχουμε πανδημία. Πανδημία θα πει ότι προσπαθούμε όλοι μαζί να κρατήσουμε μια στάση υποστηρικτική προς την κυβέρνηση. Όπως κάναμε τότε με τη Μακεδονία, έτσι θα κάνουμε και τώρα με τον εμβολιασμό. Λοιπόν, τέτοια είμαι, τέτοια γράφει η Λαμπρινή. Τι να την κάνουμε. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ. Άμα δεν πω την αλήθεια, θα σκάσω. Σίγουρα, πάντως, αν δεν μπορεί να είναι σωστή η ώρα του ραντεβού και λαμβάνεις δύο διαφορετικά μηνύματα που έχουν δύο διαφορετικές ώρες, μπαίνει ξεκάθαρα στην κατηγορία, είχατε μια δουλειά να κάνετε. Δεν περιμένουμε καν να μου πεις το πού αυτή τη στιγμή. Πιθανό θα είναι σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Περιμένουμε την ώρα να ισχύει η ώρα που θα μου πεις για τον εμβολιασμό. Και το έχουμε πει, το λέγαμε χθες, πρέπει να. Ότι τώρα αρχίζει το δύσκολο γενικά στον εμβολιασμό και στον συντονισμό. Είναι αυτό που λέγαμε. Να, ορίστε τι μπορεί να συμβεί όταν πρέπει να πάει ο απλός πολίτης για να εμβολιαστεί. Όχι όταν πας εσύ στον πολίτη που είναι ή σε μια κλειστή δομή όπως ένα γυροκομείο ή μέσα ήδη σε ένα νοσοκομείο γιατί είναι υγειονομικός. Ο απλός πολίτης, ο μη δαπίτης, ας πούμε, ο μη συγγενής υπουργού, όχι συγγενής υπουργού, γιατί αυτοί πήγανε μερικοί, οκ. Okay. Αλλά τώρα εδώ πέρα ραντεβού. Εντάξει, θα πηγαίνει ο άλλος, θα βρίσκει 30 ανθρώπους γύρω από αυτόν, μπροστά από αυτόν, και θα πρέπει, θα λέει, εγώ είχα τώρα ραντεβού. Και φαντάζεσαι ξύλες στις ουρές κλπ. Ωραία είναι αυτά, ρε. Ωραία είναι αυτά, εγώ γουστάρω. Γενικά πιστεύω ότι δεν πέφτει αρκετό ξύλο στις ουρές. Το περιμένω δηλαδή, εγώ το χαίρομαι όταν γίνεται, όταν γίνεται αυτό. Πριν να κλείσουμε, αφήνουν τους πρόσφυγες χωρίς νομική βοήθεια, στερώντας το δικαίωμα στο άσυλο. Είναι ένα κείμενο που συνυπογράφουν 9 διαφορετικές οργανώσεις και εξηγούν ότι αυτή τη στιγμή, από χθες, για πρώτη φορά ύστερα από 4 μήνες, άρχισε το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου να επιδίδει πρωτοβάθμιες απορριπτικές αποφάσεις ασύλου, να αρνείται άσυλο σε αιτούντες και αιτούσες άσυλο στην Λέσβο, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί αυτό που προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή δωρεάν νομική συνδρομή σε δεύτερο βαθμό από το Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου. Δηλαδή, του στερείται το δικαίωμα στην υποστήριξη της άποψής τους για την διεκδίκηση της ασυλίας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο παραπονούνται τώρα οι οργανώσεις. Όλοι παραπονούνται. Ναι. Δεν μπορούν να παρουσιάσουν τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για τους οποίους προσφεύγουν κατά της απόφασης. Και έτσι ουσιαστικά δεν τους παρέχεται μία συνδρομή η οποία θα έπρεπε να παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρέωση του κράτους να γίνεται αυτό. Είναι φοβερό το πώς ένα τέτοιο ζήτημα είναι μικρό. Δηλαδή ότι στο θέμα των προσφύγων, στο θέμα της καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικά όχι μόνο των προσφύγων, μπορούμε να πούμε και των διαδηλωτών, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που γίνεται ένα τέτοιο πράγμα και φαίνεται μικρό. Γιατί, ας πούμε, σε σύγκριση με τις συνεχόμενες επαναπροωθήσεις, μικρό. Είναι ένα κλικ κάτω. Δηλαδή λες, okay, τουλάχιστον τους αφήνουν να κάνουν αίτηση. Τους αφήνουν να κάνουν αίτηση. Έχουν βγει διάφορες ιστορίες που λένε ότι εντάξει, με θέματα διερμηνίας και λοιπά. Δεν είναι καν μόνο η ανάγκη για την δωρεάν νομική βοήθεια. Πρέπει να υπάρχει θέμα διερμηνίας και λοιπά. Να εξετάζεται κανονικά η κάθε αίτηση και να μην χρειάζεται να. Και να μην γίνεται στο σωρό τύπου από πού είσαι εσύ, από το Ιράν. Το Ιράν δεν έχει πόλεμο, φύγε. Και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι. Δεν ξέρω. Αυτό. Δηλαδή η σκέψη ότι είναι κάτι τέτοιο, αλλά θεωρείται αυτονόητο. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η πολιτική για τους πρόσφυγες. Έχουμε τόσα άλλα να ασχοληθούμε. Δεν είναι η καλύτερη. Θα ξαναέχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα, παιδιά, και μάλλον θα έχουμε και από εκεί κάποια νέα. Περισσότερα σύντομα. Βούλτεψε το μαλλί, λέει η Βίλμα. Ναι, έχουμε ευτυχώς. Νομίζω με τη νέα υφυπουργό για την ένταξη, την Σοφία Βούλτεψη, αυτά θα λυθούν. Δηλαδή, τζάμπα τα συζητάμε. Το νέο κυβερνητικό σχήμα είναι θέμα χρόνου. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί δίκτυο Σπάρτακος. Γεια σας. Καλό απόγευμα.